Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэс Мудроў, забойца анёла. Ведзьма, частка першая. Пасля залевы сонца паліла па-чорнаму і ў зале расчынілі вокны. Пахі цёплага асфальту, прывялай травы, таполевай лістоты завіслі ў паветры, перамяшаліся з пахамі парфумы, жаночага поту, віннага перагару, і дыхаць стала зусім цяжка. «Ну, хто наступны?» – млявым голасам запытаўся першы, адною рукою перабіраючы паперы, а другою паслабляючы вузел гальштука. Паслабіўшы вузел так, што сталі бачныя сівыя валасы на грудзіне, першы зірнуў з-пад ілба ў канец залы і запытальна выдыхнуў. «Таварыш Мурленя?» Усе разам аціхлі, гудлівы чмель, які ўляцеў быў у расчыненае акно, плюхнуўся на штору і запанавала ціша, якая надала моманту элемент злавеснай урачыстасці. На мінулым тыдні Мурленя ездзіў у Віцебск на нейкія спаборніцтвы, патрапіў там у выцвярэзнік і цяпер увесь партыйна-гаспадарчы актыў наструнена чакаў, як адаб'ецца гэтая падзея на ягоных паводзінах. Старшыня спорткамітэта ускочыў на ногі, зірнуў на першага затуманенымі ад грамадскіх турботаў вачыма і, ускудлаціўшы непаслухмяны віхор, з камсамольскім імпэтам заварушыў магутнай сківіцай. А не ў знак, хаця б сумеўся сволач, падумаў Макар, скоса пазіраючы на Мурленеву сківіцу. Важкая, што той шарон, сківіца хадзіла ў бокі, ільснілася на сонцы, малола нейкую лухту пра спартыўныя поспехі таварыства «Ураджай». Што яму будзе, таму Мурленю, зяць дырэктара базы? Гэта Хаміцкі патрапіў у мыцельнік, дык усю душу небараку вытраслі. Апанаваны такімі думкамі, Макар уявіў на хвілю, што б было, калі б у выцвярэзнік убіўся не Хаміцкі, а ён сам, і па целе ягоным прабеглі халодныя мурашкі. Мурашкі беглі ад патыліцы да хвастца, і давялося нават зварухнуць азадкам, каб пераканаць, што пад ім не мурашнік, а райкамаўскае крэсла. Крэсла рыпнула, чмель узняўся ў паветра, а першы, перапыніўшы Мурленю, запытаў: «Вы просіце слова, Макар Іванавіч?» Пытанне прагучала знянацку. Макар не паспеў нават уцяміць, што да чаго. Замармытаў штосьці ў адказ, і па тым, як скасавурыўся першы і як нервова заляпаў алоўкам па стале, можна было зразумець, што ён нечым незадаволены. «За справаздачны перыяд падрыхтавана. Значкістаў ГПА 48 чалавек». Абудзіўся аціхлы было старшыня спорткамітэта, але яго ізноў перапынілі. «Таварыш Мурленя, а ці не маглі б вы сказаць, як рэалізуюцца талоны на харчаванне, якія атрымлівае ваш камітэт?» Задаўшы гэтае пытанне, загадчыца раяна Сціфурак адкінулася ў крэсле, чмель з дзіўнай для яго хуткасцю пачаў кружыць вакол Мурленевай галавы, а аловак у руцэ першага перастаў стукаць і застыў у паветры. Іншым бы разам Макар расхваляваўся, пачаў бы сябе ўпікаць за тое мармытанне. Трэба ж было перапыніць Мурленю, спытаць пра ягоныя віцебскія прыгоды, але сёння на такія перажыванні ён быў папросту няздатны. Мурленя зашамацеў паперамі, рыхтуючыся годна адказаць загадчыцы, мімаходзь баднуў галавой, адбіваючыся ад чмяля, і жартаўлівым голасам прамовіў: «Ці не выгнаць адсюль гэтую заразу?» І хаця Мурленя меў меў на ўвазе пракуду чмяля, усе разам паглядзелі на Сцефурак, і тая, гэтак жа, як і Макар, заклапочана заездзіла на азадку. Актыў заварушыўся, зашаптаўся, першы стукнуў алоўкам па графіне, а Фаіна Рыгораўна Сцефурак, прыхапіўшы са стала тэчку з надпісам на подпіс, пачала махаць ёю ў паветры, выганяючы з залы абрыдлае насякомае. Нарада доўжылася 3,5 гадзіны. За гэты час шафёры, што прывезлі ў райкам старшыню калгаса Азяркі і дырэктара саўгаса Азярышчанскі, выпілі пляшку чарніла. Мужык загадчыцы раяна Мікола Сцефурак прывёз да хаты і разгрузіў ля плота машыну крадзеных дошак. У раённай бальніцы упершыню за 2 гады 5 гадкі якасці нарадзілася двойня. Зямля крутнулася на колькі там градусаў, і выгінасты цень на яе паверхні прапоўз ад далёкага ўсходу да сіняга Байкала. Усё ішло сваім, загадзя вызначаным ладам. Круцілася зямля і свяціла сонца, нараджаліся двойні і лёталі чмялі, краліся дошкі і пілося чарніла, ды заядалася няспелымі ранетамі, і сакавітае чвяканне ў перамешку з прыцішанымі шафёрскімі галасамі урываліся ў расчыненыя вокны. Макар сядзеў ля акна і чуў, як адзін з кіроўцаў, бразнуўшы дзверцамі ў вазіка, мацюкнуўся і, дажоўваючы яблык, прамовіў: «Раней раз на месяц збіраліся, а цяпер штодня балбочуць курвы». Вадзіла казаў яшчэ нешта, але ягоныя словы пакрыў гаўклівы кашаль. Старшыня Азяркоў Мішка Мандрык, які сядзеў побач, нечакана закашляўся, зашоргаў нагамі па падлозе, а паслабіўшы па прыкладзе першага квяцісты гальштук на шыі, голасам гогалеўскага мерцвяка прасіпеў: «Душна!» У залі ізноў заварушыліся, загаманілі, графін чарговым разам дзынкнуў, а Мішка Мандрык, выдаўшы шэптам мудрагелістую тыраду, першымі словамі якой былі «выганю да д'ябла», выцер канцом гальштука потную лабаціну. Гадзіннік на сцяне паказваў 5:30. Пры калупайку такім часам жанчыны пісалі цыдулкі, просячы адпусціць іх, ці то ў паліклініку, ці то ў яслі па сына. Цяпер жа ніхто нічога не пісаў, і Макар, зыркнуўшы на апалыя стрэлкі гадзінніка, з няўцямнай трывогай згадаў тую пару, калі ён хадзіў на райкамаўскія імпрэзы як на свята. Яму нават здалося, што гэта было невядома калі. Ён нават паварушыў пальцамі, рахуючы дні і тыдні, а налічыўшы 21 дзень, не даў веры сваім падлікам. Раніцою, прачнуўшыся а 8, ён любіў хвіліну другую палашчыцу ў пасцелі, любіў пазяхнуць, пацягнуцца, пачухаць жарсцвяныя валасы на пахвіне і толькі тады падымаўся на ногі. Раней гэтага часу Макара не маглі абудзіць ні цвырканне вераб'ёў пад вокнамі, ні лаянка суседзяў за сцяною, ні сонца, што мела паганую звычку лезці ў вочы. Тае раніцы ён прачнуўся а 6. Наўкол было ціха, суседзі яшчэ спалі, вераб'і недзе лёталі, і сонечны промень не лез у вочы, а светлаю плямай ляжаў каля ног, ліючы лагодную цеплыню на аголеную лытку. І ўсё ж такі ён прачнуўся, пачухаў потную пахвіну і ўздыхнуў, прымусіўшы мірыяды пылінак замітусіцца ў сонечным святле, зрабіўшы яго жывым і амаль адчувальным на дотык. І ад таго раення у Макара закружылася галава, і сон зляцеў з павекаў. Ён адразу ж устаў, пайшоў, хапаючыся за сцены ў прыбіральню, а ўбіўшыся ў цёмны катух, доўга стаяў там, абапёршыся рукой на холодны стаяк. Такімі хвілямі, калі вушы поўніліся бадзёрым цурчаннем і ніз жывата працінаў лёгкі халадок, Макар міжволі згадываў мінулую п'янку і затуманенае вінным чадам, але чуйнае і ўчэпістае на дэталі памяць яму ніколі не здраджвала. Ды гэтым разам пахмельны чад выпетрыў з галавы рэшткі памяці, і ён не мог узгадаць, як там усё было, з кім даехаў да горада і як наогул гул патрапіў да хаты, але адна згадка, няўцямная як сон і няўлоўная як водар парфумы, усё ж цвяліла свядомасць. Учора ўвечары ён танцаваў з Данутай. Макар прыплюшчыў павекі, намагаючыся вярнуцца ў зманлівы свет учарашняга вечара, і пакінуты без нагляду струмень стойна зашамацеў на падлозе, не разнімаючы павекаў, каб не спужаць, не развеяць шчымлівай згадкі. Ён паспрабаваў на слых выправіць становішча, але не даў рады, і давялося намацваць у цемры унітаз спачатку левай, а потым правай нагой. Рука ухапілася за фаянсавую гіру, бачок над галавой гартанна кірхануў, завыў, як той воўк на піліпаўку, і ў гэтым шалёным, дагэтуль нечуваным выцці Макару выразна пачуўся ягоны ўласны голас. Нават не голас, а роспачны крык, які вырваўся з прапітай глоткі і, скалануўшы каналізацыйныя трубы, суціх, заглушаны аднастайным шумам вады. Звычайна людзі не пазнаюць сваіх галасоў, яны ім здаюцца чужымі, але тут не столькі вуха, колькі сама душа Макарава пачула той лямант. Макар ужо гатовы быў крыкнуць штосьці самому сабе ў цёмную зевру унітаза, ды не крыкнуў, выпусціў паветра і, не абабіўшы апошніх кропляў, выйшаў з прыбіральні. Праз хвіліну, падпальваючы нягнуткімі пальцамі фаерку пад чайнікам, ён яшчэ раз прыслухаўся да пошуму вады ў прыбіральні і прамовіў: «Дапіўся, бляха». Чорныя мятлікі гэтым разам не лёталі ўваччу, галава амаль што не балела, а вось душа. Душа заходзілася ад свербу, трымцела ў грудзіне, варушылася ў страўніку, а калі чайнік закіпеў, засвістаў на высокай ноце, раптам схаладнела, сціснулася ў камяк і зашылася некуды пад драбы. Чайнік сіпеў не так, як раней, а чайна, раскаціста, і сярод гэтага раскацістага свісту Макару выразна пачуліся нечыя галасы. Гаварылі двое, мужык і баба. Ён нават разабраў словы, сказаныя мужыком, штосьці накшталт «адпраўлю в акадэмію», і, прыкруціўшы ручку пліты, пацёр дрыжачай рукой тое месца, куды, па ягоных меркаваннях, забілася спалоханая душа. Насланнё не адпускала і пазней, калі ён чысціў зубы і галіўся. Электрабрытва «Харків», старая, з натрэснутым корпусам, гудзёлка, якая звычайна працавала з натугаю і не столькі галіла, колькі дзёрла шчацінне, зумкала, як цыркулярка. А калі Макар паднёс яе да шчакі, нібыта паперхнулася і немым голасам завішчэла: «Забудзь мой нумар, жывёліна!» Электрабрытва выпала з рук, стукнулася аб край ракавіны, завісла на шнуры і толькі тады загула ў сваім звычайным тэмбры. З ваннай Макар выкуліўся, трымаючыся рукамі за сцены. Таямнічыя галасы яго не на жарты ўсхвалявалі, і ад таго хвалявання пот пацёк з-пад пахаў, і ногі зрабіліся нягнуткімі. Да таго ж душа Макарава, якая дагэтуль варушылася пад драбамі, падступіла да горла, і ён адрывіста ікнуў. Абапёршыся на дзвярны вушак, Макар ікнуў другім разам, зычна, ядрана, а угледзеўшы свае штаны, якія віселі на люстры, ікнуў яшчэ раз, цяпер ужо зусім па-вар'яцку, страсянуўшы пры гэтым вялым чэравам. Штаны злёгку варушыліся ад проймы, і гэта стварала ўражанне, што ў пакоі нехта засіліўся. Дрогкаю рукою ён зняў порткі з люстры, упіхнуў левую, больш гнуткую нагу ў правую калошу, ды зноў скамянеў, пачуўшы суседаў храп за сцяною. «Дапіўся, да глюкаў дапіўся. Што ж цяпер будзе? Каму я такі патрэбны?» Віхурылі ў галаве панічныя думкі, і рукі цягнуліся да кніжнай паліцы, і вочы выглядалі карэньчык медычнага даведніка, і пазбаўленыя падтрымкі нагавіцы няспешна спадалі долу. азааспермія, актывізацыя яйка, алергіі, пажоўклы ад курыва палец ліхаманкава гартаў даведнік, адгарнуўшы 30-ю старонку, гэтак жа ліхаманкава праехаўся па ногцем па словах «алкагольны галюцынос». На першы план выступаюць слыхавыя галюцынацыі, шум, крыкі, галасы, якія звычайна асуджаюць дзеянні хворага альбо выказваюць пагрозы. Пры гэтым у хворага захоўваецца ясная свядомасць. Хворы апынаецца ва ўладзе галасоў, яму здаецца, што яго хочуць забіць альбо зняславіць. «Забіць альбо зняславіць», – уголас паўтарыў Макар, хвіліну стаяў нерухомы, а калі за сцяною зноў храпянуў сусед, закрыў кнігу і з рашучасцю, на якую толькі быў здольны, прашаптаў: «Сённяшняга дня ні кроплі». Круглявы імбрычак стаяў пасярод стала і спалохана бразгаў накрыўкаю. Гэтае бразганне блытала думкі, напінала нервы, таму Макар, не дачакаўшыся, пакуль запарыцца гарбата, нацадзіў у конаўку рудаватай вадкасці, даліў кіпню і ў паветры запахла нябожчыкам. «Што ж там было?» – выдыхнуў пахмельны пакутнік, парушыўшы ламінарную павольнасць пары, што падымалася з конаўкі. Макар пацёр скроні, абхапіў рукамі галаву і стаў безуважна сачыць за кружляннем чаінак у віры ненастойнай гарбаты. Учора, упершыню за ўвесь час рэдактарства, яго запрасілі на райкамаўскую п'янку. Ладзілі яе з нагоды ад'езду калупайкі. Іван Іванавіч ехаў у Віцебск другім сакратаром абкама. Выбіцца з азярышча ў вобласць ды яшчэ на такую пасаду — учынак амаль што неверагодны. Хадзілі чуткі, што Іван Іванавіч даў некаму хабар, а ягоная жонка ў час наведання сталіцы гуляла з міністрам сельскай гаспадаркі і, відавочна ў ложку, упрасіла таго прапіхнуць мужа ў абкам. Так гэта ці не, сказаць цяжка, але калупайка з'язджаў і на загараднай турбазе арганізавалі развітальную вечарыну. Пра п'янкі на качыным востраве, так называлася турбаза, апавядалі шмат розных плётак. Слухаючы іх, Макар глытаў сліну, употай чухаў пахвіну, якая пачынала раптам свярбець, і на дне ціхмянай рэдактарскай душы кожнага разу варушылася крыўда. На загарадныя гулянкі яго не запрашалі. І вось учора па абедзе пад рэдакцыйнымі вокнамі з нецярплівасцю квакнула легкавушка. «Мандрык!» — мільганула тады ў Макаравай галаве. Макар схамянуўся, выцягнуў са стальніцы мутную шклянку — у мандрыка ніколі не было з чаго піць — і шырокім крокам падаўся на двор. Сябрук часцяком прыязджаў такой парой, ехаў з абеду ў Азяркі і па дарозе загульваў у рэдакцыю. Звычайна яны кулялі па 250, похапкам, што тыя зайцы закусвалі зялёнай цыбуляй і развітваліся да вечара. Гэтым разам Мішка быў за рулём. У машыне сядзеў яшчэ нехта, і Макар, раўніва памацаўшы шклянку ў кішэні пінжака, адчыніў заднія дзверцы УАЗіка. Дакладней, дзверцы адчыніліся самі. Ён толькі націснуў на ручку, і на грудзіну насунулася важкая, спавітая цупкім паліэтыленам туша. Тушы мандрык вазіў і раней, і райкамаўцам, і абкамаўцам, і пракурору, але рабіў гэта ў потай, па начах, тут жа вёз сярод белага дня, у самую спёку. «Залазь ужо як-небудзь», — прамовіў Мішка, і ў голасе ягоным чулася лёгкае хваляванне. Абхапіўшы рукамі сцягняк, Макар убіўся разам з тушаю ў кабінку, стукнуўся галавою аб нешта брынклівае і гучна мацюкнуўся. На сядзенні адна на адной стаялі, падпіраючы брызентавы верх, скрыні з гарэлкаю. «Не лайцеся», — прагучала над вухам, і Макар аслупянеў. Наперадзе, поруч з Мішкам, сядзела загадчыца сектара ў ліку азярышчанскага райкама Данута Станіславаўна Францкавяк. Той хвілей ён прагнуў толькі аднаго – знікнуць, альбо праваліцца, альбо ператварыцца ў адну з тых мух, што біліся ў шыбу. Анута Станіславаўна была ягонай тайнай сімпатыяй. Доўгіх 10 месяцаў ад дня свайго прыезду ў Вазярышча ён марыў спаткацца з гэтай жанчынай. У галаве Макаравай ужо быў распрацаваны сцэнар такога спаткання, а хвараблівыя, узбуджаныя алкаголем фантазіі кожнага разу пераносілі яго ў напоўнены чароўнымі пахамі і мілагучнымі песнямі пакой, пасярод якога на мяккім варсістым дыване ляжала ў паставе ўсходняй адаліскі загадчыца сектара ў ліку. І вось ён паўстаў перад Данутай, у дымку з разабраным баранам, з мацюкамі на вуснах і з парэзаным аб вострую стужку, якімі былі абабітыя скрыні і лбом. «Трымай, паварочваю!» – гукнуў мандрык, пайшоў на разварот і давялося ўперціся рукамі ў скрыні, каб тыя не абрынуліся на галаву. Прыхаваўшыся за тушай, Макар шукаў, чым бы гэта прамакнуць юшку на лобе. Нічога вартага не знайшоў і прамакнуў партбілетам. За ўвесь час, пакуль яны ехалі да качынага вострава, Данута ані разу не азірнулася, сядзела моўчкі, безуважна пазіраючы на дарогу, маўчаў, адчуваючы настрой пасажыркі і Мішка Мандрык. Але яно і добра. Мішка меў звычку падцвеліваць сяброў у прысутнасці жанчын, і гэтае маўчанне было адзіным, што лагодзіла душу гэтай вусцішнай часінай. Усю дарогу Макар хаваўся за тушай, шморгаў носам, і нават калі ўазік, квакнуўшы на астачу, спыніўся ля мураванкі з выявою качкі на франтоне, і Данута Станіславаўна, не сказаўшы ні слова, выйшла з машыны, ён усё яшчэ баяўся падняць галаву, і Мішку давялося ляпнуць яго па карку і з гарэзлівай іскрынкай уваччу ківаць на скрыні з гарэлкаю. Яны выпілі паўпляшкі, выпалілі па цыгарэце, прыхапілі тушу і падаліся да возера кроіць мяса на шашлыкі. Макар рэзаў мяса з шалёнай апантанасцю, распрануты па пояс, з налепленым на лобе лістком трыпутніку, рана ўсё яшчэ крывавіла. Ён дэманстраваў Мішку сваю дасведчанасць у шашлычнай справе, а пачуўшы жаночыя галасы, што даляталі з суседніх кустоў, схапіў металёвы пожах і з імпэтам пачаў налыгваць кавалкі бараніны. Ён налыгваў трэці пожах, калі ў вушах зазвінеў пералівісты жаночы смех. «Што ж вы робіце?» – прамовіла Данута Станіславаўна, падышоўшы бліжэй. А яе сяброўка, райкамаўская сакратарка Марына, хаваючы ў далонь крывую усмешку, патлумачыла: «Мяса спачатку марынаваць трэба». Жанкі пастаялі, крыху пагаманілі і, падхапіўшы мядніцу з гарою пакроенага мяса, пайшлі ў бок турбазы. «Ну чаму? Чаму я такі?» Прамармытаў Макар, ляпнуў па лобе, забіваючы камара, і толькі тады зразумеў, чаму смяяліся жанчыны. На лобе, як той лазінны ліст на пэўнай мясціне, красаваўся лісток трыпутніку. «Ну чаму?» – прастагнаў ён у другарадь, ды нечакана сціпануўся ад ляманту і плёхання вады за спінай. Гэта Мішка Мандрык сігануў з масткоў у празрыстую глыбіню ляснога возера. Потым яны зноў сядзелі ў кабінцы, піў, праўда, толькі ён, Макар, тапіў у гарэлцы сваю неўклюднасць. І калі на базу завітаў калупайка на шэрай волзе, пад нагамі Макаравымі ўжо зыбалася зямля, а ў вушу звінелі званы. Потым ён піў за бяседным сталом, потым ля вогнішча, закусваючы недапечанай баранінай, потым яшчэ недзе, а таму і не дзіва, што наступным ранкам пахмельная памяць зеўрала праваламі, і адзінае, што запомнілася, дык гэта п'яная пыса дырэктара канторы кінапракату Даўгалёва, з якім ён цалаваўся і якому кляўся ў вечнай дружбе. І яшчэ адна згадка не давала спакою. Ён танчыў з Данутай. Згадка была цьмянай, амаль няўлоўнай, і калі Макар, дзьмухнуўшы на гарбату, заплюшчваў вочы, спрабуючы вярнуцца ў прыцемную залу, дзе ён кружыў з Данутай, уваччу кожнага разу паўставалі альбо вясёлкавыя шары, альбо барвовая пыса Ваські Даўгалёва. І толькі калі ён сёрбнуў гарбаты і на шырокім лабешніку заблішчэлі пацеркі поту, нос адчуў раптам дзіўны, ні з чым не параўнальны пах данутіных валасоў. У прадчуванні шчымлівых згадак Макар заплюшчыў вочы, але тут з носа ягонага сарвалася кропля поту, плюхнулася ў конаўку, і гук гэты канчаткова разагнаў салодкія мроі. Макар мацюкнуўся, выцер твар кухонным ручніком і, дапіўшы гарбату, пайшоў збірацца на работу. Галава пасля п'янкі была як цэбар, і дзесьці на самым дне душы варочалася хваравітае пачуццё. Ці то віны, ці то крыўды, ці то яшчэ нейкай халеры. Такімі хвілінамі, а надараліся яны ледзь не штораніцы, Макар унікаў сустрэч з людзьмі, а таму, прачыніўшы дзверы, прыслухаўся, ці ёсць хто на лесвіцы. Уніз бег, пераскокваючы праз тры прыступкі, і ўсё ж, вылятаючы з пад'езда, наляцеў на хахлушку з 10-й кватэры. На шыі ў суседкі вісела нізка зашчэпак, і да правага клуба была прыціснута алюмініевая мядніца. «Доброй раніцы, доброго вам здоров'ячка!» праспявала хахлушка, і Макару пачулася ў тых словах злая іронія. «Доброга!» буркнув ён, не ўздымаючы вачэй, выйшаў на падворак, а заўважыўшы на вяроўцы хахлушкіны трусы з жоўтай мецінай, скрывіўся і сплюнуў под ноги солодкую слину. Мястэчка Азярышча, што б там ні казалі, не самае страшнае месца ў свеце. Зялёнае, ціхае, аднапавярховае, з гусінымі чародамі на ўскраіне і з цыклапічнай ленінскай галавой у цэнтры, яно магло б улагодзіць якога-небудзь адстаўніка ў дачны сезон, але ніяк не Макара, які дагэтуль 5 гадоў пражыў у сталіцы, і душа якога прыкіпела да людской мітусні, шкла, бетону, начнога неону, павільёна ясень, дзе давалі свежае піва, ды іншай урбаністыкі. На апошнім курсе партшколы яму паабяцалі месца ў адной са сталічных газет. Ён нават хадзіў у рэдакцыю і напісаў пару артыкулаў пад рубрыкай «Правафланговыя», але ў апошні момант месца тое занялі, а яму, уручыўшы дыплом, загадалі ехаць у гарпасёлак Азярышча і ачоліць там раённую газету. З'язджаць са сталіцы на край свету не хацелася. 3 дні Макар абмываў корачкі, на пытанні сяброў, куды яго пасылаюць, адказваў кароткім мацюгом, і на 4-й дзень, завітаўшы ад ранку ў павільён ясень, паведаміў сабутэльніку Лёньку Холаду пра сваё размеркаванне. Лёнька, віцебскі малец, які таксама вучыўся ў партшколе, адразу ж пасуравеў, выпіў нагбом кухаль піва і, паклаўшы на Макара ў плячук сваю пудовую руку, выдаў фразу, ад якой Макару стала моташна і гарачыя іголкі кальнулі па хвіну. «Гіблае месца!» Сябрук спаражніў без перадыху яшчэ адзін кухаль і распавёў вусцішную гісторыю пра рэдактара азярышчанскай газеты «Несцяронка». Несцяронак той, па словах сябра, піў горкую да поўнага чмурэння, спаў пасярод вуліцы, з моста куляўся, а аднаго разу, схапіўшы калун, бегаў вакол хаты, намагаючыся забіць сваю жонку, з якой быў у разводзе. Паколькі журналісты наогул народ піту, тлушчы, а рэдактар да таго ж меў заслугі перад радзімаю, у вайну завіхаўся ў смершы, дык раённае начальства глядзела на ўсе гэтыя выбрыкі скрозь пальцы. І вось калі да пенсіі Несцяронку заставалася нейкіх паўгода, у азярышчанскі райкам прыслалі Галіну Спартакаўну Підуту. Згадаўшы пра Підуту, сябра пасуравеў яшчэ болей, здушыў у бляшанцы папяросу, хрыплым голасам запытаў: «Не чуў пра такую?» Макар страсянуў галавой, а Лёнька пасля паўзы прамовіў: «Яе ў нас усе ведаюць, страшная баба, прышыбеяў у спадніцы». Сябра дапіў піва, выцер рукавом пузырыстую пену з вуснаў. «Як толькі ў якім раёне хлопцы запіваюць, аб кам туды Підуту шле, трэцім сакратаром, яна там і лютуе. У азярышчы адразу ж два павільёны зачыніла, на базары і каля аўтастанцыі. Дырэктару прамкамбіната за п'янку страгача ўляпіла, а потым за Несцяронка взялася. Па 5 разоў на дні ў рэдакцыю заходзіла, з вобласці брыгаду сацыёлагаў выклікала даследаваць работу рэдактара. Карацей, увесь плех небараку праела. Аднойчы прыйшла ў рэдакцыю, Несцяронак якраз на гарышчы быў, у яго там у бутлях яблычнае віно даспявала. Падышла да лазу і гукае: «Таварыш рэдактар, што вы там робіце?» Ну, а Несцяронак ужо глынуў з бутлі, душа рвалася на волю, ён і вырашыў пажартаваць. Раней у рэдакцыйным будынку без ногі інвалід жыў, пасля яго на гарышчы 2 старыя пратэзы засталіся. Ну і пажартаваў. Зняў штаны, упіхнуў у калашыне пратэзы, загарлаў нема «бывай, радзіма!» і апусціў штаны ў лаз, нібыта ён засіліўся. Підута, як толькі штаны пабачыла, адразу самлела. Інсульт, заварот кішак і штосьці там па жаночай лініі. Несцяронак глянуў уніз і, як быў у трусах, так і скаціўся па драбінах. Пачаў штучнае дыханне рабіць, рот у рот. Тут прыбіральшыца прыбіла, загаласіла на ўсё азярышча, падумала, што рэдактар трэцяга сакратара гвалтуе. Карацей, схапіў Несцяронак Галіну Спартакаўну за голыя лыткі, гукнуў свайго намесніка і ўдвох паперлі самлелую бабу ў бальніцу. Ну, вядома, людзі сабраліся, нават прадаўшчыцы суседняй крамы прыбеглі, убачылі Несцяронка ў трусах і вырашылі, што трэці сакратар пад ім самлела. На наступны дзень розных камісій панаехала, крымінальную справу завялі, але неўзабаве ўсё аціхла. Підута ў бальніцы паўгода качалася, потым у санаторыі адпачывала, але так дарэшты не ачуняла. Цяпер у азярышчы таварыствам аховы помнікаў кіруе. «А Несцяронак?» – дрохкім голасам запытаў Макар. «На поўнач з'ехаў, да роднага брата. Брат ягоны ў надыме працуе». Хвіліну сябры палілі, засяроджана паглядаючы на пустыя кухлі, пасля чаго Лёнька холад ікнуў і бадзёра паведаміў: «Не сумуй, у мяне ў тых мясцінах стрыечны брат жыве, ён мне пра ўсё гэта і распавёў, Мішкам завуць, прозвішча Мандрык, калі што дапаможа». Уражаны аповедам, Макар запісаў рэквізіты Лёнькавага брата ў нататнік і ўспомніў пра іх толькі праз месяц, калі прыехаў у азярышча.